www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ، حضرت مجدد الفسانی کے صاحب جاتے ہیں، ان کی بات اکثر حضرت بھی سناتے تھے، میں بھی سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، دن رات میں ایک ایسا وقت بھی ہونا چاہیے جس میں اپنے نقصانات کا استحضار ہو. دن رات میں ایک ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں اپنی کمیوں کا استحضار ہو. یہ ایک کمی ہمارے اندر ہے، اتنا بڑا آدمی، 7,000 خلیفہ، لاکھوں مرید، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں برابر. ماں شاہ رسول اللہ صاحب بھی سناتے تھے، مجھ سے بھی سنا ہوا، دن اور رات میں ایسا ایک وقت ہونا چاہیے جس میں سوچو کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں، ہماری کمالات کو نہ دیکھو، جتنا کمی کو دیکھو گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا فضل اور ان کا شرف نازل ہوگا، رحمت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ کو اپنی کمیوں کا استحضار بھی بہت پسند ہے. اللہ خود با کمال ہے، ان کے کمال سے بڑھ کے کسی کا کمال نہیں ہے. جملہ کمالات کا دینے والا وہی ہے، جب چاہے جس کا چاہے سلب کر لے. کوئی اس بنا پر دوسرے دنیا دار جو بھی کریں ان کو نہ دیکھیے، وہ تو اپنی بڑائی بیان کریں گے، مگر ہم مومنین کا طریقہ اور اصول یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی کل جھکاؤ، اپنی کمیوں کا استحضار کرو. یا اللہ، ہم کچھ نہیں ہیں، کچھ ہونا میرا دل تو خاری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اپنا اعزاز. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب بہت پڑھتے تھے، کچھ ہونا میرا دل تو خاری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. جتنا کچھ نہ ہونے کا استحضار ہوگا اتنی آدمی ترقی کرے گا. ہر کی نقش خیش را دید و شراف، سورہ استغفار خود دو اسپتاب. جس نے اپنے نقصان کو پہچانا تو آگے بڑھا، جس نے اپنے کو کچھ سمجھا وہ نیچے جائے گا. اللہ کے یہاں کمیوں کے استحضار پر انعام ہے. اللہ، ہم کچھ بھی نہیں. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے یہاں حضرت ماں عبدالباری ندوی تشریف لے گئے، تو آج انہوں نے لکھا 4 ہفتہ 1 کہف میں. اسی بار حضرت کی زیادہ شہرت ہوئی. ماں عبدالباری ندوی نے لکھا، ماں عبدالباری دہی آبادی نے سرک میں کچھ شائع کیا، تب اہل علم حضرت کا چرچا ہو گیا. ہاں، اس کے بعد ہی ہوا. بہت اچھا لکھا، 4 ہفتہ پڑھنے لائق ہے، نقل ہے. وہاں حضرت نے پوچھا، ان سے بیان کیا بہت، کہ 1000 مجاہدات کے بعد اپنی کمی کا استحضار، یہ سب کچھ ہے. اب اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا پایا، اپنے کمی کا. یہاں تو یہ اپنے کمال کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، اور یہاں یہ کہ اپنے نقص کو پہچانے کی وجہ سے بڑھتا ہے. اس طریق میں یہی ہے. یہاں تو یہ کہ میں ایم اے ہوں بی ہوں یہ ہے یہ ڈگری ہے وہ ڈگری دکھاتے ہیں نہیں, بڑھتا ہے آدمی, تنخواہ بڑھتی ہے. وہاں یہ ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا سب کچھ, اب تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. مجھے ایک شعر یاد آیا, شاید بھی موقع ہی ہو, بہت مجھے بہت دنوں کے بعد بھی شعر یاد آیا. دلا بسوس کی سوزے تو کا رہا بے کلد, دعائے نیم شبت دفع سر برابر کلد. ابھی یاد آیا, بے موقع پڑھ دیا چکا ہے. دلا بسوس, اے دل جلاؤ اپنے کو, یہ تمہارا سوز بہت کارآمد ہے. تمہارے نصف شب کی دعا ہزار بلاؤں کو دور کرنے والی ہے. ہمارے والد صاحب بھی تہجد کو اٹھتے تھے روز. دلا بسوز کی سوزے دو, اے دل جلاؤ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں. دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بکنا, دعائیں نیم شبت دفع صد برابر. آدھی رات کی دعا ہزاروں بلاؤں کو دور کر دے گی. بہت دنوں پڑی دعا بھی یاد آ گئی تھی, پڑھتا تھا, سنا ہوگا آپ نے. آج کسی خاص معاملات کی بنا پر یاد آ گئی. تمہارے پاس بہت بڑا حربہ ہے, بلائیں دور ہو سکتی ہیں. رو تو دلا بسوس کی سوزے تو کا رہا بکنا, دعائے نیم شبت دفع سب بڑا بکنا. تو خواجہ محمد معصوم بلاؤں میں آئے, مصیبتوں میں بھی آ جاتے تھے. بیماری بھی بہت سخت ہوئی ہے, بیماری بھی بہت. اتنا بڑا آدمی خواجہ محمد معصوم, حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ کے پیر تھے, دارا مرید تھا شاہ محمد اللہ الہ آبادی سے. اور یہ مرید تھے اورنگزیب مرید تھے, دونوں بھائی الگ الگ تھے. یہ چشتی تھے, وہ نقشبندی تھے, آپس میں بھی تھوڑا سا رہتا تھا. خواجہ محمد معصوم نقشبندی, ان کا یہ حال ہے. دارا اشے شہ محمد اللہ الہ آبادی ان کا مزار ہی ہے, جاتے تھے ہمارے یہاں سے, جاتے تھے, ہم لوگ بھی کبھی کبھی جاتے ہیں. اور چلا جانا چاہیے, جیسے ماں محمد احمد صاحب قول پر جانے کے, وہاں بھی جانا چاہیے. اور جلد مشائق ہے چشتیا ہے, اور وہی ایک عالم ہے. بہت دنوں کے بعد عالم ہوئے, پھر وہ درمیان میں چشتیا میں کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے. پھر ماں گنگوہی وغیرہ عالم ہوئے ہیں, درمیان میں سب غیر اصطلاحی عالم کہیے, عالم کہہ لیجیے لیکن غیر اصطلاحی کہیے. حضرت حاجی صاحب ویسے ہی, معنور محمد جانی ویسے ہی, شاہ عبد الرحیم ویسے ہی, عبد الحادی ویسے ہی, عبد الباس, سب غیر اصطلاحی عالم. عالم تو تھے, عالم کی نفی مت کرنا, عالم تھے لیکن غیر اصطلاحی. دیوبند تھا ہی نہیں اس وقت. اس کے بعد شام الہ آبادی کے بعد پھر مان رنگ وہی وغیرہ ہو گئے, حادی ماں تھالوی ماں. بہرحال خواجہ محمد معصوم بہت بڑے شخص تھے, بہت عالم بھی تھے اور صاحب حال نہیں, صاحب مقام ہی حضرات تھے, صاحب مقام وہ تھے. اورنگزیب نے کہا ان سے کہ حضرت دائر کے اپنے شیخ کو بلند مقام دے نہیں چاہتا ہے. اور لکھا, حضرت اگر آپ دلی لال قلعہ پر, بڑا نام سنا ہوگا آپ نے, لال قلعہ میں ایک فقیر بلایا جا رہا ہے, لیکن منہ سے ٹھکرا دیا اس کو, جس لال قلعہ کو قبضہ کرنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. اورنگزیب نے کہا کیا تو شاہجہاں بنوایا ہوا ہے, مطلب یہ اکبر کا یہ شاہجہاں ہے, ان کے خاندانی چیز تھی. اورنگزیب نے کہا کہ حضرت آپ یہاں تشریف لاتے تھے ہم کو فائدہ ہوتا, باطنی فائدہ ہوتا. کس کے لیے؟ فائدے کے لیے, دینی فائدے کے لیے. پورے ہندوستان, پاکستان, افغانستان کا مالک یہ کہہ رہا ہے, بلا رہا ہے کہ اپنے شیخ کو بلا رہا ہے کہ حضرت آپ یہاں تشریف لاتے تو ہم لوگوں کو نفع ہوتا, مالی نفع ہوتا. کہا میں اپنے باپ کی جگہ میں چھوڑ نہیں سکتا, میں اسی ٹاٹ پر بیٹھ کے رہنا چاہتا, تمہارے لال قلعے میں نہیں آنا چاہتا. باپ نے مجھے جہاں بیٹھایا ہے میں وہی بیٹھوں گا. نہیں آیا. ہاں کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے, سنیے لڑکے لوگ بھی سن لیں, ایک لڑکا ہے اس کو میں بھیج رہا ہوں, 30 سال کے تھے شیخ سیف الدین غالباً 30 سال, وہ تربیت, وہ 60 سال کا ہے مرید, 60 سال زیادہ بادشاہ وقت. کہا میں اپنے لڑکے کو بھیج سکتا ہوں. شاہ سیف الدین تشریف لائے, پہلے ہی لال قلعہ کے پہلے ہاتھی مجسمہ تھا, کہا اس کو ہٹاؤ تب میں اندر داخل ہوں گا. جس بد میں گئے اسے میں خانہ کر دیا. یہ حضرات اولیاء تھے, مشائخ تھے, آج ہم ان کے پیچھے بھیجے گھوم رہے ہیں ان کی رضا کے لیے. کہا اس کو پہلے ہٹاؤ, جہاں سے ہاتھی توڑا گیا تب اندر داخل ہوئے لال قلعہ میں. وہاں جانے کے بعد ایک حوض ملا جس میں مچھلیاں تھیں. شیخ نے پوچھا, سیف الدین 30 سال کی تھی, عمر بھی دیکھ لیے, کہا یہ مچھلیاں کیسی ہیں, کیا مصنوعی مچھلیاں ہیں کیا حقیقی مچھلیاں؟ کہا نہیں مصنوعی, بالکل ہے, اس میں کچھ ایسا تھا کہ جس کے بعد میں چل پھر رہی. کہا پہلے اس کو نکالو, اس کے بعد میں آؤں گا, یہاں رہوں گا, واپس ہوتا ہوں میں. وہاں رہے, مچھلیاں ہٹائی گئی, جوتے عائش عشرت کے سامان تھے, جوان سادے نشہ فی عبادت اللہ, ایسے جوان تھے جو اللہ کی عبادت میں ان کی نشہ ہو رہا. اورنگزیب کے ماتحتی میں اورنگزیب کی کو نصیحت کیا, مقامات سلو تو پہنچا اورنگزیب کو, ان کے لڑکا بھی ویسے ہی. جنگ ہو رہی تھی, اورنگزیب تھے آگے, تھے سپہ سالار تھے آگے, ایک گولی لگی, ظہر کی نماز میں کھڑے تھے, امام بنایا کسی کو امام, گولی لگی, وہ شہید ہو گئے. ان کی جگہ دوسرا امام گزرا, شیخ موجود تھے بادشاہ, اس کو بھی گولی لگی, وہ بھی الگ کیا گیا. پھر تیسرے وقت جانما پہ خود پہنچ گیا شخص, جہاں دو امام کی شہادت ہو چکی وہاں خود اورنگزیب پہنچ گیا. تب جو گولی چلایا تھا اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا کیا تم بادشاہ کو بھی مار ڈالو گے, اس نے کہا, تب رکا نہیں, وہ بھی ختم ہو گیا. یہ نسبت تھی, یہ وہ نشہ رہی جسے ترشی اتار دے. اللہ کی محبت, نسبت, ان کی جرأت شان پیش نظر تھی. خواجہ محمد معصوم کے صاحبزادے, پھر لکھا شیخ نے لکھا بادشاہ سلامت نے کہ آپ کے لڑکے سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا ہے. خط لکھا ہوا سب موجود ہے, ہمیں کتابوں میں موجود ہے, کون پڑھتا ہے ہمیں کتابیں, کون پڑھتا ہے ہمیں کتابیں. مولانا احمد خان پوری لکھا نے کہ ایسی کتاب تو لکھی نہیں گئی اقبال صاحب کے بارے میں. شیخ احمد پڑھ لیجیے خط, کل ہی سنایا, ایسی کتاب تو لکھی نہیں گئی ہے. اور نام لیا فلا فلا فلا فلا نے لکھا, مورخین سب لوگوں نے لکھا ہے, بڑا نام نام نہیں لوں گا, میں نہیں لوں گا, انہوں نے نام لے لیا, ان کی ہمت, میں نام نہیں لیتا. فلاں فلاں نے لکھا ہے, لیکن وہ بات نہیں جو آپ نے لکھا ہے. معمولی ان کا لکھنا مجھا بتائیے, انہوں کے نام معلوم ہو, لیکن جو لوگ گزرا تھے ان کو کتنے بار اللہ تعالیٰ کا شکر. باہر میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا, اتنے میں ان کی مرتبے کو بلایا کہ اتنا بڑا مرتبہ. کہا نہیں ہے, کہا میں اپنے باپ کے لفظ ہے گزری گزری, مطلب یہ نشستگاہ کو میں چھو نہیں سکتا, ہاں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں. اسے اسی اصلاح تربیت کیا خواجہ محمد معصوم. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب, 7000 خلیفہ. لیکن مجھے بیان کرنا ہے یہ, لیکن اپنے کو کیا سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں. یہ آیت مجھے 20-40-50 سال سے یاد ہے, حضرت کے دربار میں نے سنا تھا, وہ آج مجھے یاد آئی نکلوایا. یہ ہے, یہ منافقین کے بارے میں آیت ہے, یہ آیت منافقین. اولا یرون انہم یفتدون فی کل عام مرتن او مرتن, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس سال میں ایک دو مرتبہ فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ کہا یہی میرا حال ہے. اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے جو منافقین کے بارے میں جو آیت ہے اس آیت کو اپنے اوپر منتبی کر رہا ہے. ہم لوگ صرف مومنین کی آیت کو منتبی کرتے ہیں اور یہ سب مجھے یاد ہے, ان کے ملفوظات مکتوبات میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت اس حال کا بہت اثر رہا تھا کہ ایک اتنا بڑا شیخ میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اس آیت کو سمجھ سکیں آپ. یہ آیت کیا ہے اور دیکھو یوز کریں کیا نہیں دیکھتے کہ منافق لوگ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ دو مرتبہ تب بھی توبہ نہیں کرتے. یہی میرا حال ہو کرتے ہیں منافقین کے بارے میں آتا ہے کہتے ہمیشہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں. ہم لوگ نہیں فتنے میں ڈالتے, ہم سمجھتے ہیں ایسے بزرگ آدمی تبھی فتنے میں پڑ گئے. نہیں, منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ دو مرتبہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں تبھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی, توبہ نہیں کرتے. یہی حال میرا ماں کی بات ہے. یہی سنانا تھا مجھے اللہ تعالیٰ. اتنا بڑا شخص اتنا بیان کیا اسی کو سمجھانے کے لیے, اتنا بڑا شخص 7000 خلیفہ لاکھوں مرید, وہ یہ کہہ رہا ہے جو منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نالائکوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر سال دو مرتبہ ایک مرتبہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں. ہم لوگ نہیں فتنے میں ڈالے جاتے, یہ ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے بڑے بزرگ تب بھی فتنے میں آ گئے. نہیں, دیکھو کہ تمہارے اندر نفاق کی خطرہ تو نہیں ہے جس کی طرح آپ مبتلا کیے جا رہے ہو. یہ مراقبہ مدد اتنا بڑا بحث اللہ تعالیٰ بڑی عبرت کی بصیرت کی بات ہے. تب بھی توبہ رہے, یہ بھی ہے تب بھی توبہ رہے. خواجہ فرما رہے ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں بھی بیماریاں آتی ہیں. فخر کیا سمجھتے ہیں, سب تقوی بڑھ جا رہی کہتے ہیں بیماریاں آتی ہیں. فخر و فاقہ بھی تھا مجدد, ان کا باپ جو ہے کہاں تھا, جیل میں تھا, اجین کی جیل میں, جیل میں تھے. خواجہ محمد معصوم, خواجہ محمد سعید دو بھائی بہت اعلیٰ درجے کے اختاب تھے. کہا ابا ہم لوگوں کو آپ کی جدائی سے بہت رنج ہے, آپ جیل میں ہیں ہم لوگ گھر میں, باپ بھی ویسا, بیٹے بھی ویسے, ماں بھی ویسے, یہ خانہ ہم آفتاب ہے. آج آفتاب بزرگوں کے گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. کہا ابا ہم لوگ آپ کی جدائی سے بہت غمگین ہیں. کہا بیٹا مشہور تو یہ ہے کہ بیٹوں کی جدائی سے باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے بنسبت بیٹوں کے, مجھ کو تم سے زیادہ رنج ہے. اس کی مثال مانگا وہی دیا, دیکھو یہ انگلی ہے, یہ کٹ جائے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے کیا تڑپ آئے گی, لیکن اس کو درد ہمیشہ رہے گا. یہ ہے باپ اور یہ ہے بیٹا, بیٹا الگ ہوا تو تھوڑی دیر تڑپے گی, یہ ختم, اس کو تو درد ہمیشہ رہے گا. مانگا وہی حساب کیا بیٹا, باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے تم سے زیادہ مجھ کو رنج ہے, مگر جو کچھ ہے میں راضی ہوں. جیل کی تاریخ میں جا کے جیل دیکھا, مولانا کہیں لکھا لیکن اجین میں, اجین ہم لوگ جاتے ہیں, میں جا کے جواری دیکھا, جی چاہ کے میں اندر جاؤں جاؤں گا کبھی جیل کے اندر. کہا وہ انوار وہ تجلیات جو مجھ کو جیل میں نظر آئے, باہر رہتا تو وہ چیز نہ حاصل ہوتی. مجدی صاحب یہ میرے تکمیل کے لیے جیل بھیجا گیا, وہ انوار اس تاریکی میں مجھ کو انوار نظر آئے. بیٹے کو کیا نصیحت کہنے کے بعد کہا مگر بیٹے لا الہ الا اللہ سے اس مقصد کو بھی دور کر دو کہ میرا باپ جیل سے نکلے, یہ بھی ایک مقصد ہے, اس کو چھوڑ دو, اللہ کی رضا کو مستحضر رکھو. میرا باپ جیل میں ہے رہنے دو, تم اپنی توحید کو مکمل کرو, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ. باپ کی رہائی بھی میں نہیں چاہتا سوا اللہ کی رضا کے, یہ مشق کرو لا الہ الا اللہ. کوئی کہہ سکتا ہے, نہ کوئی پیر اپنے بیٹوں کو کہہ سکتا ہے, نہ بیٹے ماننے کے تیار ہے, نہ بیٹی ماننے کے تیار ہے. یہ ہے مجدد الفسانی, مجدد 1000 سال بعد مجدد ایسا ہوتا ہے. ہر 1000 پر نبی ہوتا تھا نوح علیہ السلام کا, اسی طریقے سے مجددین کی شان بھی ہے کہ 1000 سال کے بعد مجدد صاحب پیدا, شیخ احمد سرہندی. ان کا پیر کہتا ہے کہ وہ احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہے. مجلدی صاحب نے. یہ تعلیم تھی. یہ نہیں کہا رونے اتنی بات کافی حقیقت, پھر حقیقت متوجہ کیا کہ بیٹے لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کر دو کہ ہمارے باپ کی رہائی بھی ہم کو مقصود ہے, آپ کی رضا مقصود ہے. اور کہا اپنی ماں کو بھی ایک رکھ, اپنی ماں کو بھی یہی تعلیم دے دو اور کہہ دو, میں بیان نہیں کر سکتا اس کو, اپنی ماں سے تم تو کرو, ماں کو بھی یہ نصیحت کر دو اور یہ کہہ دو اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. میں دارو صاحب اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی, جنت ہوگی. یہ تھے مجدد صاحب, مجدد الف ثانی. ہمارے حضرت بیان کرتے تھے واقعات کہ شب رات مجدد صاحب رونے لگے, مجدد صاحب دعا کرتے رونے لگے. یہ میں نے ماشاء اس میں نہیں, ماشاء اللہ صاحب سے سنا ہے میں نے. مجدد صاحب رونے لگے, ان کی بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا پتہ کر چکا ہے حیات کا, اب اس سال میری وفات ہے. بیوی کیا کہتی ہے کہ رونے کون بات ہے, جب دیکھ لیا کر گیا تو رونے کی بات ہے, اللہ کی مرضی پر راضی رہو. بیوی بھی ویسے یہ خانہ ہم آفتاب ہے, یہ گھر سب آفتاب ہی آفتاب ہے, یہ خانہ ہم آفتاب, یہ خاندان ہی ایسا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان تمام سب ایک سے ایک, اللہ ہم ان خاندانوں میں پیدا کرے. شاہ وسی اللہ صاحب کے کتنے بڑے لوگ تھے. چلے ایک جگہ اور ہے, وہی خاندان نے لکھا, بہتوں کا لکھا ہے, نام ہی بھول جاتا ہے, جو ہے گورا جہان آباد, وہاں بھی تین خاندان, چار خاندان, ماں علی میاں خاندان, مجدد صاحب خاندان, شاہ ولی اللہ صاحب خاندان, اور کوڑا جہان بار کے وہ بھی نسل بار نسل عالم فانی ہوتے گئے. میں نے لکھ دیا وہاں کہ اب تک تو ہے چار پشت اور اہل اللہ میں پیدا ہوئے ہیں. مجھے چلنا ہے وہاں, گیا ہوں, گیا میں وہاں, ان کی مذاق معلوم نہیں تھا مجھ کو, اب جب لکھا میں نے تب معلوم ہے مجھے جانا چاہیے. مشکل جگہ دور پڑتا ہے, 120 کلو میٹر ہے, اور وہاں جانا چاہیے. کھانا ہم آفتا بہرحال مجدد الف ثانی خواجہ محمد معصوم. مگر وہ یہ کہتے ہیں, اصل میں مجھے یاد یہ کرنا ہے کہ اتنا بڑا شخص, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے یہ آیت اگرچہ منافقین کے بارے میں ہے, لیکن حال میرا منافقین جیسا ہے کہ باوجود یہ کچھ تنگیاں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی, لیکن مجھ کو اثر نہیں ہوتا کہ میں توبہ کروں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤں. کہ مجھے خواجہ محمد معصوم یہ ہم اس وجہ سے وہ برابر لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے جس میں اپنی کوتاہیوں کا استحضار کرے, مراقبہ کرے کہ ہم کمالات کا نہیں, کہ میں یہ ہوں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ اگر تم کو ایمان کے ساتھ بلائے تو سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو, میں نے خواب میں دیکھا حضرت کو, ماشاء اللہ کم زمان میں نے اپنے کو مٹایا ہے, میری تربیت کیا ہے, میں نے اپنے کو مٹایا ہے, میں نے تو اپنے کو مولوی ہونا بھی ظاہر نہیں کیا ہے. ماشاء اللہ صاحب نے مجھے خواب میں کہا, ارادی کی بات ہے, اسی کے بعد تھوڑا سی تھی پریشانی, میں کہا کم زمان میں نے اپنے کو ایسا مٹایا ہے کہ میں نے تو اپنے مولویت کو کبھی ظاہر نہیں کیا کہ مولوی ہوں, جو چاہے ایسے ہی کپڑا بھی نہیں پہنتے, اتنا کرتا پہنتے تو مولوی شاہ نے بنایا کپڑا, کچھ نہیں. میں یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ نہیں. उनका भी है, मैं अपने को बदतर समझता हूँ, कुछ है नहीं उनका भी माशा से लाता पे। जब आदमी मिटाता है तो अल्लाह उसको बढ़ाता है। इसी वजह से बार बार को तालीम है अल्लाह अकबर कहो, अपनी केबीआई को बड़ाई को मिटाओ, अल्लाह अकबर मैं बड़ा रही ए अल्लाह तू बड़ा। इन सलाह से तरहा अनिल फाशाए वल मुनकर, पहली तालीम उसको है नेस्ती की। अल्लाह अकबर क्या तर्जुमा, अल्लाह अकबर हो मिल कुल शय, हर चीज से आप बड़े हैं। जब इस्तेहज़ार हुआ तो उसकी बड़ाई रहेगी सामने। लेकिन अफसोस हमारे अंदर फरमाते थे कि जो अल्लाह अकबर कहता है उसके अंदर तकब्बुर नहीं रह सकता, जो सजदा करता है उसके अंदर तकब्बुर नहीं रह सकता। अशरफ आदा को अजल अशिया पर रख देता है। अशरफ आदा कौन है, पेशानी, और अर्गले अशिया क्या है, जमीन, जमीन पर रखता है, फिर भी तकबुर और ताज्जुब की बात है। ये कहते इसी बिना पर हमारे हजरत, मैं गया था एक मुल्क में, कहा आपके यहाँ नक्शबंदी बुजुर्ग बहुत रहे हैं, बादशाह फजल रहमान का जमर आला जी, क्योंकि नक्शबंदियों को ख्याल होता है कि नक्शबंदी बुजुर्ग का कुछ वाक्य सुनाइए। बहुत बड़ी जगह है ना, मैंने कहा उन बुजुर्ग का ये हाल था, वो फरमाते थे कि जब मैं सजदा करता हूं तो ऐसा मालूम होता है अल्लाह ने मुझको प्यार कर लिया, बहुत मस्त। हदीसों में आता है बंदा सजदा गोया कि अल्लाह के कदमों पर करता है, हदीस के अल्फाज से मुझे याद आता है। पहले जमाने में औरतें आती थी उनके बाप वगैरह सजदे सजदे पल पर गिर पड़ती थी। मुझे याद आता है बंदा जो सजदा अल्लाह के सजदा हो तकब्बुर, जाहिर से तो अपने को जमीन से मिला दिया, अशरफ़े आज़ा पेशानी है, ये नहीं झुकती। बनी इसराइल का वाकया है कि फिरौन ने बहुत चाहा कि ये लोग मुझको सजदा कर दें। बनी इसराइल उसमें दूसरे थे, बनी इसराइल वो अच्छे लोग थे, तो याकूब इस्लाम की औलाद है ये लोग, कुल कुफू है, मतलब सैयद समझिए ही लोग हैं बनी इसराइल। आज सबसे ज्यादा खवासा देकर इसलाह नहीं किया, ये नतीजा है। फिरौन ने बहुत कहा कि तुम लोग सजदा करो हमको, कहा नहीं हम अंबिया की औलाद है, हमारी पेशानी तुम्हारे सामने नहीं झुक सकती, हम अंबिया की औलाद, हमारी पेशानी तुम्हारे सामने नहीं सजदा किया, कत्ल हो गए हजारों लाखों कत्ल हुए लेकिन सजदा नहीं किया बनी इसराइल। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीनी और दुनियावी हर किस्म के आप करते हैं, अपने दीन पर साबित करें। अल्लाह हम सब कुलू बना अला दीनी, सबसे ज्यादा हुजूर दुआ फरमाते थे, अल्लाह हम सब कुलू बना अला दीनी, अरे हमारे कुलूब को दीन पर साबित करना रखी। अल्लाह हम देना हम सब, अल्लाह हमको हिदायत दीजिए और दूसरी पर रखिए। नबी कह रहा है, नबी कह रहा है अल्लाहुम्म हदना व सद्दिल, आज बिदात में मुब्तला है और सब बुजुर्ग समझते हैं अपने बिदात, बिदात से क्या जोड़ है, जिसने बिदात किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कोई इजाफा किया, उसने गोए की कहा कि नबी ने खयानत किया था हम इसको पूरा कर रहे हैं, बिदात का ये दर्जा। बिदात को सुन्नत समझेंगे, बिदात को जो सुन्नत करके की हुजूर ने फरमाया, अब हुजूर ने नहीं फरमाया है तो तुमने नबी को मुत्तहम किया है, वह कि तुमने कहा कि नबी ने एक चीज छोड़ दिया था हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो नबी के खयानत के तुम कायल हुए। ये हर आदमी ने बहुत बड़ी किताब अली इब्दा में लिखा हुआ है, कहीं मैंने नहीं देखा। बिदात का इजाद करना है वह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में इजाफा करना है। मेरी दवा एक बदलता है आदमी, आया देखा आइए दवा भी हो जाए, होता है नहीं, गोया कि बढ़ाए नुस्खे पर तो उसके नुस्खे में तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन नबी के नुस्खे में बढ़ाया नहीं जा सकता, वो बिदात, वही बिदात है। हर डॉक्टर भी गवारा नहीं करता कि हमारे ऊपर हम जिसका इलाज करते हैं बम्बई में कोई बढ़ाए थे, कहा यही तो मुश्किल है, हम लोग कहा था हम लोग आपको इस तरह करते रहे, अब यहाँ कोई होता है बढ़ाई देता है भाई ये जरूरत है, लेकिन उसको नागवार हुआ, कहा कि हमको इतना करना चाहिए था आपको, سمجھ گئے نا، رات کو دیکھتا ہے بارہ بجے، بات ہی سوال لگا ہے، بس ہم کو اطلاع کرنا چاہیے جیسے کہ دوا بڑھانے ہی لگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم رکھا، ہمارے بچوں کو اللہ اصلی حلفی دو جی. اور یہاں ہم لوگ کیا آپ لوگ رہتے ہی ہیں، ہمارے یہاں کوئی زیادہ آگے کا مسئلہ نہیں، کبھی ہم ذکر بھی کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں کرنے کی نام نام بھی نہیں لیتا، یہ کوئی تعریف نہیں ہے لیکن اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس چیز کو پکڑو، عزت کرو گی یہاں بھی وہاں بھی انشاءاللہ. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ ان کا دعا سنے لگے تم، اللہم اصلح لی فی ذریتی، بہت دعا کرتا ہوں میں، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہ میری ذریت کی اصلاح. میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، اب میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے اوپر نہیں لیتا، میں تو خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو ان کی کیا کروں گا، آپ ہی اس کی ذمہ داری دے کر کے ان کی اصلاح فرمائیے، تبھی ہو سکتا ہے نہیں. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. اللہ تعالیٰ میں اس پر مجھے یاد آیا کہ خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں کہ ایک وقت رکھو جس میں اپنی کمیوں کا استحضار کرو، تو کمی کا استحضار پر دلیل میں نے دیا کہ جو آیت منافقین کے بارے میں آئی ہے اور اللہ نے ڈانٹا ان کو، کہتے ہیں یہ آیت میرے اوپر منتبک ہو رہی ہے، کتنا بار شخص اپنے متعلق کتنا گناہ گار سمجھ رہا ہے، بہت بڑی بات. یہ تصدیق دیا میں نے اس آیت کو پڑھ کر کے، یہ کہیں اس میں بھی تعریف نہ نکلے بھائی، یہ کہیں میں نے ان کے مکتوبات میں دیکھا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے بالکل اپنے کو مطابق اس میں پاتا ہوں جو منافقین کے بارے میں آیت ہے، کہ اللہ ڈانٹ یہ نالائق، میں مبتلا بھی کرتا ہوں تبھی ان کو اثر نہیں ہوتا، اپنے اسی نفاق پر اپنے کفر پر رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. کہا میرا حال بھی یہی، معمولی بات ہے، اتنا بڑا خطب لیکن وہی ہے. یہ خانہ ہم آفتابر خواجہ محمد معصوم کی اور شاعری کچھ اور ہے، ہم لوگ گئے ہیں مجھے دیکھا مزار پر، وہاں گئے لیکن ان کے مزار پر بھی ایک بڑی مرحوم خواجہ محمد گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، نقش مندی دے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ایک شان دیا تھا جو وہاں گیا حرم میں، تو وہاں مجددی نقش بندی ترکی والے آئے ہوئے تھے، شیخ محمود آفندی ابھی زندہ ہے، ہم سے بڑے ہیں، لیکن صرف اس بنا پہ ملنے آئے کہ نقش بندی ہوں میں، مجھے دیدی آ کے حرم میں آئے بیٹھے بہت دیتے رہے، اللہ کا شکر ہے انہیں کے مرید ہیں، سب جیسے بادشاہ وہاں کے سب انہیں کے مرید ہیں، وہی سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے وہ نسبت حاصل کیا ہے دلی میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا ایک چلا رہے خواجہ غلام علی صاحب کیا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب گئے ملنے کے لیے، کہا نہیں جس چیز کو حاصل کرنے آیا ہوں حاصل کر لوں گا خود میں آؤں گا، وہ سلسلہ الحمدللہ شامی عالم صاحب روحمانی یہ سب انہی کے سلسلے میں جو اب تک چل رہا ہے سلسلہ، اور میں کہا طیب انہیں کی دعاؤں سے چل رہا ہے، سب پڑھ چکا تھا، ان کی برکت سے انقلاب آیا ہے اسلامی شیخ محمود آفندی سے، بالکل ناز خط کے تھے ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب، جب مسی اللہ خان صاحب اسی انداز کے تھے، بالکل صاف آبادی تھے ان کے سب آدمی، صاف آبادی بھی مسواک، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو باقی رکھے، سلسلے نقش بندی ہے چشتی ہے سب اپنے سلسلے، سب میں ایک سے ایک بزرگ ہے، خواجہ محمد معصوم مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کا ایک مرید آیا خواجہ محمد معصوم ان کے لڑکے کے پاس، کہا حضرت ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا، مجدد صاحب ان کے باپ انتقال ہو گیا، اب کیا کریں، کہا اللہ رب العالمین مجدد مربی حقیقی ہے، وہ تو موجود ہے تربیت وہ کرے گا، مجدد صاحب کا کیا ہے، دیکھیے یہ توحید اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا کہ چلے گئے چلے گئے. یہ اللہ رب العزت اللہ رب العالمین کیا ہوں گا توحید کا بات کی ہے. یہ نہیں کہ ہاں باپ چلے گئے تو میں بھی رو تم بھی رو, نہیں کام کرو. خدا موجود ہے, رب العالمین جب کھانا دیتا ہے تو تم کو حال بھی دے گا, کل بھی حال سے نوازے گا, ایمان کی برتری تم کو دے گا. کوئی مر جاتا ہے تو کھانا ملتا کہ نہیں ملتا ہے, سب بادشاہ چلے گا کھانا میں کھا رہے ہیں ہم لوگ, یہ کتنے پریشان ہیں تب بھی کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ. رب العالمین جو اسے ظاہری کھانا دیتا ہے رب العالمین وہ باطنی کھانا وہی دے گا. مجدی صاحب پر منحصر نہیں ہے, مجدی صاحب پر منحصر نہیں ہے. دیکھیے اپنے باپ کے متعلق کہہ دیا, یہ توحید ہے. یہ نہیں کہ رونے لگے باپ چلے گئے ہم بھی رو رہے ہیں تم بھی رو, خالی رو, رونے کا ایک موقع ہے. رونا ہونا کیا, کرو کہا آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اب آپ کی صدیق نے کیا کہا, حضرت عمر بالکل بے حال ہو گئے. جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہم بولے ہے کہ نہیں, مجدی صاحب اٹھے, مجدی صاحب نے کہا کہ تم جبار کہلاتے تھے اب خوار ہو گئے, تو تمہیں نہیں معلوم کہ یہ آیت ہے کہ ہر نبی کے بھائی انتقال ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے یاد دلا رہے تھے, یاد ہر زمانے میں ایک سے ایک بڑا آدمی رہتا ہے, ہر زمانے میں رہتا ہے جو صحیح ترجمانی کرتا ہے دین کی. ابوبکر صدیق نے صحیح ترجمانی کیا, عمر کو بھی جھکا دیا, کہا کہ تم کو ماننا پڑے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس دین کے قدر کی توفیق دے, دین کا محبت اللہ لوگ رہیں گے جو دین کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی نسبتوں سے مشرف فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ توحید اور رسالت اور قیامت یہ تمام جو بنیادی عقائد ہیں ان عقائد میں ہمارے پختگی عطا فرمائیے. آمین. اور ہمارے بچوں کو دین اخیر تک دین اسلام پر قائم و دائم رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے, دین پر قائم رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ ہاں ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. خاتمہ بھی دے, یہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. مبارکباد ہو اللہ جو اپنے دین کو ایمان کو لے کر کے اللہ سے ملاقات کرے. رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.